अच्छा जी, वो आपने आपको आपको मेरा लेख आपने देखा है, प्राण प्रतिष्ठा एक भ्रांति। हाँ वो काफी समय पहले डाला था ना आपने। अच्छा अच्छा अच्छा आपको मैं भेजा था। हाँ उसका किसी ने वैसे ही जवाब दिया है, उसका भी उत्तर मुझे देना। उस जवाब का मैं कोई मतलब कोई मजबूती नहीं है उनके जवाब में, हमारे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, बस अपना उन्होंने बता दिया है कि मूर्ति पूजा से क्या लाभ। आचार्य जी, वो परीक्षित ने आपको आप आज से मिलने आया था? आज आने वाला था, आया नहीं। हमने सुबह में फोन भी किया परंतु जो है कि वो मतलब इसमें जो है कि उठाए नहीं फोन, नहीं समझ में आया। कल मिले थे, अजय कल मैं उनसे मिली थी आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में, और मैंने पूछा भी कि गए थे क्या टेंपल, तो उन्होंने कहा कि हाँ कल कल जाने कल जाऊंगा। तो ये नहीं पता कि कभी आएंगे, शाम को आएंगे आपसे मिलने के सुबह को आएंगे, मुझे लगा सुबह आएंगे। और वो जो है पिछले बार जो है किसी दूसरे मंदिर में। हाँ मैंने फिर उनको ईमेल किया कि गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं गलती से वो हिंदू टेम्पल जो है रिवरडेल में, तो वहां पे गया फिर, तो मैंने बोला अरे नहीं नहीं आए, पता नहीं होगा कुछ, शायद शाम को आएंगे, पता नहीं कल नहीं आज। उन्होंने कहा कि कल जाऊंगा, तो मुझे ये नहीं पता था कि सुबह को आएंगे कि अभी कभी शाम को आएंगे, पता नहीं मुझे नहीं पता। मेरा नंबर उनके पास नहीं है क्या? मैंने दिया तो था। वो उन्होंने आपसे अब तक बात नहीं की? उसी समय जो बातचीत किए थे उसके बाद वो शायद टेंपल के नंबर पे फोन कर रहे हैं। ओ हाँ टेंपल के नंबर, हाँ मैंने वो यही नंबर दिया उनको, मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा। ये क्या है, आप कहाँ तक हो गया था ये? चतुर्दश भुक्त भोगा भवंती तक हो गया था ना जी। हाँ एक ब्रह्म दिन में जो है 14 जो है मनमंत्र जो है, एक ब्रह्म दिन में 14 मनमंत्र होता है ना जी। हाँ। 14 जो मनमंत्र है वो भुक्त भोग काल है जीवात्मा का, भुक्त भोग काल है मनमंत्र। आगे आगे चलिए, एक सहस्त्रम चातुर्युगानि ब्राह्म्य दिनस्य परिमाणम भवति। ये भी हो गया था ना? नहीं ये नहीं हुआ था। नहीं अच्छा ये नहीं हुआ था, यहां से तो होगा, मैंने यहां पीछे तक हो गया था कि भाई ये 14 चतुर और आगे 1000 चतुर्युग कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऋषि दयानंद जी को ये पता है कि 1000 चतुर्युग का जो है एक मतलब जो मतलब ये सृष्टि का ये होता है काल, उसके बाद 14 ये कहते हैं, क्योंकि 14 के साथ यदि आप गुना करेंगे तो 1000 चतुर्युग नहीं होगा, कम होता है। इसका मतलब है कि भुक्त भोग काल उतना मानते हैं, और संधि काल जो है उसको भुक्त भोग काल नहीं मानते हैं। क्योंकि उसमें उनका कहना है कि बस वो बीच में जो है उसमें जो है जल प्लव जो होता है, तो जल प्लव होने के कारण जो है वह भुक्त भोग काल कहाँ रहा। मैंने बताया था वो कि कोई भी जब सिद्धांत बनता है तो किसी एक चीज को लेकर के नहीं बनता है, वह बृहद को लेकर के बनता है कि सबके लिए होता है कि नहीं होता। तो उस समय प्रायः मनुष्य की तो रहता नहीं है, अन्य प्राणी भी रहते नहीं है उतना, जो जलचर प्राणी रहते हैं पर तो मनुष्य तो रहते नहीं है। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि जो चतुर्दश भुक्त भुक्त भुक, किस आधार पर उन्होंने कहा है पता नहीं, परंतु वो भी ये मान रहे हैं कि जो है 1,96,000 को 29,49,000 का 15 वर्ष हो गया, ये मानते हैं तभी तो 1000 सहस्त्र युग कहते हैं। आगे चलिए, तो आगे पढ़िए। एक सहस्रम पच्चीस कीजिए, एक सहस्रम अकारांत नपुंसक लिंग एक सहस्र शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन चातुर्युगानि अकारांत नपुंसकलिंग चातुर्युग शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ब्राह्मदिनस्य, अकारांत पुंलिंग ब्राह्मदिन शब्द, नहीं नपुंसकलिंग, हाँ नपुंसकलिंग ब्राह्मदिन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। परिमाणम, अकारांत नपुंसकलिंग परिमाण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। भवती भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब धीरे गति होती जा रही है जी। धीरे धीरे आप लोगों की गति होती जा रही है इसमें। ये एक सहस्त्रम चतुर्यु चातुर्युगानि ब्रह्मदिनस्य परिमाण भवति, तो पद अन्वय भी तो ऐसे ही होगा। ब्रह्मदिनस्य एक सहस्त्रम चातुर्युगानि परिमाणं भवति। एक ब्रह्म दिन का एक परिमाण 1000 चतुर्युग होता है। ब्रह्म दिन का जो ऐसा ब्रह्म दिनस्य परिमाणम 1000 चतुर्युगानि भवन्ति भवति। यहाँ पर भवति क्यों नहीं है, भवन्ति क्यों नहीं दिया? ब्रह्म दिनस्य का परिमाण का ये है ना ये। हाँ तो बोलते हैं कि वही हो गया कि 1000 चतुर्युगानि ब्रह्म दिनस्य परिमाणम भवति, माने 1000 चतुर्युग ब्रह्म दिन का परिणाम होता है, परिमाण होता परिमाण। है। ब्राह्म यही क्रम है, इसमें फिर बदल नहीं कीजिएगा। ये ऐसा यदि कर देंगे तो चतुर्युगानी फिर भवंती हो जाना चाहिए। परिमाणम को भवती के साथ ही जोड़ना है। तो ब्राह्म दिनस से परिमाणम मैंने 1000 चतुर्युगानी ब्राह्म दिनस से परिमाणम भवती। ब्राह्म दिन का परिमाण 1000 चतुर्युग का होता है, 1000 होता है। आगे ब्राह्म्या रात्रेरपि तावदेव परिमाणं विज्ञेयम्। ब्राह्म्या रात्रि अपि तावत् एव परिमाणं विज्ञेयम्। रात्रेः अपि, रात्रेः अपि, रात्रे रात ब्राह्म्या रात्रेः अपि, रात्रेः अपि एव परिमाणं विज्ञेयम्। ब्राह्म्या ब्राह्म्या का मूल शब्द क्या है? ब्राह्मी ब्राह्मी। अच्छा ब्राह्मी स्त्रीलिंग है ना ये, तो रात्रि स्त्रीलिंग है ना, वहां दिन नपुंसक इसलिए ब्राह्म ब्राह्म तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, ब्राह्मी लिंग दिन प्रत्यांत हो गया। अच्छा ओके ओके ब्राह्म्य ब्राह्म का स्त्रीलिंग में ब्राह्मी हो जाएगा। इकारांत स्त्रीलिंग ब्राह्मी शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। कौन सा तृतीय? तृतीय नहीं, नहीं ब्राह्मी ब्राह्म्या इकारांत कौन सा ब्राह्म अलग अलग तो ब्राह्म्या ब्राह्म्या षष्ठी हो, षष्ठी विभक्ति हो, षष्ठी। हाँ ओके हाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन। रात्रे है यहाँ पर ब्राह्म्या है, ब्राह्म्या है ओके षष्ठी है यहाँ पर। रात्रे है तो इकारांत स्त्रीलिंग रात्रिकारांत है ना, स्वीकारांत हाँ इकारांत इकारांत रात स्त्रीलिंग रात्रि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अपि अव्यय तावत् अव्यय एव अव्यय परिमाणम अकारांत नपुंसकलिंग परिमाण शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। विज्ञेयम् वी पूर्वक नपुंसकलिंग, अच्छा विज्ञेयम् नपुंसकलिंग है, सुबंध है ना ये, इट्स नॉट अ थिंग। ओके विज्ञेयम् कृत प्रत्यय है ना, यत प्रत्यांत है, यत अरह योग अरह अर्थ में है यत। अच्छा विज्ञेयम् विज्ञेय अकारांत विज्ञेय शब्द अकारांत नपुंसकलिंग विज्ञेय शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। यत प्रत्यांत भ्राम्या विशेष रात्रि है विशेष क्या तो अन्वय तो ऐसे ही रहेगा ना, ब्राह्म्या रात्रि है अपि परिमाणम तावदेव इति तावदेव परिमाणम विजयम ब्रह्म के रात का परिमाण भी उतना रात्रि का भी ब्राह्मी रात्रि का भी परिणाम परिमाण उतना ही है परिमाण जाननी चाहिए। हाँ उतनी ही परिमाण ये जाननी चाहिए ब्राह्मी रात्रि का भी उतना जैसे ब्राह्म दिन था ना जी वैसे ब्राह्म रात्रि नहीं कहेंगे ब्राह्मी रात्रि दिन और ब्राह्मी रात्रि तो ब्राह्मी रात्रि का भी उतना ही परिमाण जानना चाहिए अस्मा भी इसमें छिपा हुआ इति इति विजय ऐसा जानना चाहिए। हाँ इति विजय में असल विजय सीधे ना परिमाणम विजय जानना चाहिए तो कहने का अभिप्राय है कि 1000 चतुर्युग का ब्राह्म दिन मतलब ब्राह्म दिन का परिमाण 1000 चतुर्युग है तो इतने ही ब्राह्मी रात्रि का भी 1000 2000 हो गया ना जी दिन रात ये हो गया। सृष्टेर वर्तमानस्य आपकी आवाज मुझे कम आती है मेरी हाँ। अच्छा अभी बहन जी की आवाज ठीक आती है आपकी आवाज कम आती है अभी अभी ठीक है अभी चलिए ठीक है देखिए सृष्टे वर्तमानस्य दिन संज्ञास्ति प्रलयस्य च रात्रि संजेति सृष्टेहे वर्तमानस्य दिन संज्ञा अस्ति प्रलयस्य च रात्रि संज्ञा इति सृष्टेहे इकारांत स्त्रीलिंग सृष्टि शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। वर्तमानस्य अकारांत पुंलिंग वर्तमान शब्द नो पुंलिंग है के न पुंसक लिंग है पुंलिंग भी कह सकते हैं वर्तमान शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन दिन संज्ञा आकारांत स्त्रीलिंग दिन संज्ञा शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन। अस्ति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। माने ये पढ़ते पढ़ते ध्यान ये रखना है कि कौन सा नपुंसक लिंग है कौन सा जैसे परिमाणम शब्द आपको पता चल गया कि नपुंसक लिंग है ना जी परिमाणम शब्द आपको नपुंसक लिंग माने पुंलिंग नहीं होता नपुंसक लिंग होता है ना जी ये बता दिया तो ऐसे ही जो है आपको जैसे वर्तमान शब्द है दिन संज्ञा ये स्त्रीलिंग ही है चलिए प्रलयस्य एक सहस्राम जो है वह 1000 कहेगा परंतु एक वचन में है और चतुर्युगानी वो बहुवचन है समझ गए इस चीज को क्योंकि साहित्य से ही पता ये तो साहित्य पढ़ा रहा हूँ ना तो साहित्य से ही पता चलेगा कहाँ पर ये कौन सा लिंग का है कौन सा क्या है। चलिए प्रलयस्य अकारांत नपुंसकलिंग प्रलय शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग प्रलय शब्द अभी नपुंसक क्यों है हाँ जी ये नपुंसक बस ऐसे है प्रलय जैसे प्रलय प्रलयम ही बनता है, प्रलयम या प्रलय अभवत, प्रलय भी कह सकते हैं, पुमलिंग भी कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें नपुंसक भी पुमलिंग भी, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, प्रलय भवती प्रलयम भवती प्रलयो भवती, प्रलय पुमलिंग कर दीजिए। च अव्यय रात्रि संज्ञा आकारान स्त्रीलिंग रात्रि संज्ञा शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन इति अव्यय। वर्तमानस्य सृष्टे है, नहीं नहीं सृष्टि है वर्तमान, वर्तमानस्य सृष्टि करें तो सृष्टि तो स्त्रीलिंग है, तो सृष्टे है दिन संज्ञा अस्ति वर्तमानस्य नहीं, इसका मतलब तो यह ना वर्तमान सृष्टि की दिन संज्ञा है, राइट, वर्तमान सृष्टि की दिन संज्ञा ये कहना चाहते हैं आप, ये अपने वर्तमान सृष्टि की दिन संज्ञा है। हाँ। और तो वर्तमान विशेषण है, सृष्टि विशेष्य है ना, और इसे ये भी समझना है फिर कि सृष्टि तो स्त्रीलिंग है वर्तमान पुंलिंग है, जो अपने लिंग को अजहत लिंग है, जहत लिंग नहीं, अपने लिंग को छोड़ नहीं सकता, तो वर्तमान सृष्टि की, सृष्टि के वर्तमान की या विद्यमान सृष्टि के वर्तमान की दिन संज्ञा है, ये जो सृष्टि तो पूरा हो गया उसके जो वर्तमान सृष्टि की, ठीक है, वर्तमानस्य सृष्टि है, वर्तमान सृष्टि की दिन संज्ञा है, दिन संज्ञा अस्ति, और प्रलयस्य रात्रि संज्ञा की रात्रि संज्ञा संज्ञा इति च, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए सृष्टि के वर्तमान की दिन संज्ञा है और सृष्टि के प्रलय की, सृष्टि है ना जी, सृष्टि तो पूरा होल यूनिवर्स हो गया, इस सृष्टि के वर्तमान जो है प्रेजेंट है उसकी जो है दिन संज्ञा, सृष्टि के प्रलय की, इसलिए सृष्टि की दिन संज्ञा और उसके बाद क्या प्रलय सृष्टि की, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना जी, उसमें तो सृष्टि रहती ही नहीं है, यदि आप वर्तमानस्य जो है, वर्तमानस्य का मतलब है विद्यमानस्य, वर्तमानस्य का मतलब क्या है, विद्यमान जो है, विद्यमान जो है, यदि मान लीजिए आप वर्तमानस्य को सृष्टि का ये करके कर वर्तमान सृष्टि के दिन संज्ञा वहां तो ठीक है, परंतु यहाँ पर फिर तो क्या हो जाएगा प्रलय सृष्टि की, ऐसा तो नहीं होता ना, लेकिन आचार्य जी यहाँ पे सृष्टि अगर प्रलय हुआ तो सृष्टि रही नहीं, तो सृष्टि और प्रलय सृष्टि तो रही ना, तो सृष्टि तो पूरी हो गई, हाँ तो फिर प्रलय सृष्टि के प्रलय, हाँ तो फिर यहाँ पे फिर उसका ये नहीं आएगा ना, सृष्टि का कोई ये आएगा ही नहीं प्रलय के इसमें ना, ऐसा तो कर सृष्टि प्रलय रात्रि संज्ञा जोड़ना पड़ेगा ना, लेकिन सृष्टि का प्रलय ओके विशेष विशेषण तो है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है विशेष विशेषण, क्योंकि यहाँ पर सृष्टि है सृष्टि के प्रलय की रात्रि संज्ञा है, प्रलय है यहाँ पर विशेषण, सृष्टि हो गया प्रलय हो गया मैंने सृष्टि का प्रलय, प्रलय किसकी सृष्टि की, तो यहाँ प्रलय हो जाएगा विशेष सृष्टि हो जाएगा विशेषण, तो मैंने सृष्टि के प्रलय की रात्रि संज्ञा है, सृष्टि के वर्तमान की दिन संज्ञा है, ऐसा नहीं कर सकते आचार्य जी, ऐसा भी वर्तमान से विशेष है, ऐसा भी कर सकते हैं ना कि सृष्टि और प्रलय तो ये ऑपोजिट है, तो जो वर्तमान सृष्टि की दिन संज्ञा है और प्रलय की अपोजिट है प्रलय, हाँ वर्तमान का अपोजिट है प्रलय, अच्छा सत्ता का अपोजिट है असत्ता ना जी, सत्य का अपोजिट है असत, तो अच्छा। सत हो गया वर्तमान ना, तो इसलिए सृष्टि है वर्तमान, सृष्टि के वर्तमान की दिन संज्ञा है, आप ये भी कह सकते हैं जो विद्यमान सृष्टि है ये वर्तमान में जो सृष्टि है इसकी दिन संज्ञा है, वहां कह देंगे कोई ऐसी बात नहीं, परंतु आगे जो है प्रलय के साथ जो जोड़ेंगे तो प्रलय सृष्टि की नहीं, उस समय तो सृष्टि रही नहीं ना, तो सृष्टि के प्रलय की, सृष्टि नष्ट होता है, लेकिन अगर प्रलय कहते तो उसका मतलब सृष्टि नहीं है, वही हो गया ना, वही हुआ तो किसके, तो किसका प्रलय हुआ, लेकिन आचार्य जी इसमें दिन संज्ञा अस्ति तो मतलब कितना क्या है, दिन संज्ञा क्या है इसका अर्थ पहले क्या आया है, कि ना ब्राह्म दिनस्य नहीं, लेकिन रात्रि संज्ञा माने उसका नाम दिन नाम है, सृष्टि के वर्तमान का दिन नाम है, संज्ञा माने नाम हुआ ना जी, ओ अच्छा अच्छा वो मुझे नहीं, ओके ओके संज्ञा माने नाम होता है ना जी, ओके पृथ्वी के वर्तमान का नाम दिन है। अच्छा, और प्रलय का नाम रात है। प्रलय सृष्टि के प्रलय का नाम रात है, ये ओके, मतलब ओके, ओके ओके ओके संज्ञा यानी नाम। ओके, और इसका जो आप ऐसा कर रहे हैं कि वर्तमान सृष्टि की दिन संज्ञा, वर्तमान सृष्टि का नाम दिन है, वहां पर ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कहेंगे प्रलय सृष्टि का नाम, प्रलय सृष्टि कहेंगे तो मतलब वही निकलेगा कि सृष्टि के प्रलय का नाम क्या बोलते हैं, रात है। ठीक है, समझे कि नहीं? ऐसे कोई विचार देना तो दीजिए। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। अस्मिन् ब्रह्म दिने षट मनवस्तु व्यतीताः सप्तमस्य वैवस्वतस्य वर्तमानस्य मनोरष्ठा विंशतिमोयम् कलि वर्तते। अस्मिन् ब्राह्म दिने षट मनवः षट मनवः अस्तु मनवः तु व्यतीताः सप्तमस्य वैवस्वतस्य वर्तमानस्य मनोः अष्टाविंशति विंशतितम अयम् कलि वर्तते। अस्मिन् सर्वनाम इदं शब्द पुंलिंग सर्वनाम नपुंसकलिंग इदं शब्द, ऐसे करके सर्वनाम नपुंसकलिंग इदं शब्द, बड़े से छोटे की ओर जाना, सर्वनाम नपुंसक लिंग और इदम संकुचित हो गया ना उसमें, सर्वनाम तो बहुत हो गया उसमें, तो सर्वनाम नपुंसक लिंग, अब नपुंसक लिंग तो बहुत सारे हैं, सर्वनाम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग सब होता है, और जो नपुंसक लिंग सब नहीं होता है तो हमें बड़ा उससे थोड़ा छोटा फिर उससे थोड़ा छोटा, ये क्रम रखिए। सृष्टि का जैसे क्रम है ना जी, सृष्टि में क्या छोटा से बड़ा होता है और नष्ट होता तो नष्ट होता तो बड़ा से छोटा, किधर से भी पकड़िए परंतु क्रम से इन ऑर्डर। ओके, तो हम बड़े से चलते हैं कि सर्वनाम सर्वनाम इदम सर्वनाम नपुंसकलिंग इदम शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। ठीक है, ब्रह्म दिने अकारांत नपुंसकलिंग ब्राह्म दिन शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। षट सर्वनाम नहीं है ना, सर्वनाम नपुंसक लिंग शकारांत शकारांत शकारांत नपुंसक लिंग षट शब्द नहीं नहीं किसका विशेषण है, लिंग नहीं होता है, एक दो तीन चार तक तो है, उसके बाद तो जिसके साथ जुड़ेगा उसका लिंग धारण कर लेगा, तो यहाँ पर षट किसका है विशेषण, मनव मनु पुमलिंग है, पुमलिंग तो आती है। अच्छा, तो शकारांत पुमलिंग षट शब्द शश शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन नो बहुवचन सॉरी बहुवचन बहुवचन है सदाय बहुवचन मनवा मनवा उकारांत पुमलिंग मनु शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन। तू अव्यय व्यतीता अकारांत पुमलिंग व्यतीत शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन। सप्तमस्य अकारांत आगे बोलिए अकारांत पुमलिंग सप्तम शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। वैवस्वतस्य अकारांत पुमलिंग वैवस्वत शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। वर्तमानस्य अकारांत पुमलिंग वर्तमान शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। मनोहो उकारांत पुमलिंग मनु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन अष्टाविंशति अष्टाविंशति अष्टाविंशति तम तमः अविंशति इति तमः अष्टाविंशति तमः अकारांत पुंलिंग अष्टाविंशति तम शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन अयम सर्वनाम सर्वनाम पुंलिंग इदम शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन कलि ही इकारांत इकारांत पुंलिंग कली शब्द कलि ही हाँ इकारांत पुंलिंग कली शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन वर्तते वर्त धातु वृतो धातु वृतु वृत वृत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अस्मिन् ब्रह्मदिने षट मनम अस्तु मर्कितः वो तो वैसे ही होगा विशेषण ब्राह्म उस बार विशेष विशेषण सोचा कीजिए अस्मिन् विशेषण ब्राह्मदिने विशेष विशेष षट विशेषण मनवा विशेष व्यतिता विशेषण षट और व्यतिता ये विशेषण है मनवा विशेष हाँ तो षट व्यतिता मनवा होगा ना फिर नो षट मनवा व्यतिता अस्मिन् ब्राह्मदिने व्यतिता वहीं पर होगा ऐसी बात नहीं है सप्तमस्य वैवस्वतस्य वर्तमानस्य मनोः अष्टाविंशतितमः और आगे क्या सप्तमस्य वैवस्वतस्य वर्तमानस्य मनोः अयम अयम कलि ही वर्तते अयम विशेषण कलि विशेष है अष्टाविंशतितम विशेषण है और कलि विशेष है चलिए इसका अर्थ बोलिए इस ब्रह्म दिन में इस ब्रह्म दिन में छह मनु व्यतीत हुए हैं व्यतीत हुए हैं छह मनु तो व्यतीत हुए हैं तू मने तो छह मनु तो व्यतीत हो गए भूतकाल है ना भूतकाल है ना जी इस ब्राह्म दिन में छह मनु तो व्यतीत हो गए तो प्रत्यय ये तो प्रत्यय है ना तो जी व्यतीत भूतकाल सात सात में वयवश्वत के वर्तमान के मनु नहीं वर्तमान सप्तम वयवस्वत वयवस मनु के मनु का अष्टाविंशति तमः अष्टाविंशति 28 अयम कलि ही अयम कलि ही अष्टाविंशति तमः वर्तते वर्तते चल जी कलि क्या है तमस्य वैवस्वतस्य मनोः ऐसा अन्वय जब करेंगे तो सप्तमस्य वैवस्वतस्य मनोः वर्तमानस्य अष्टाविंशतितमः क्या सप्तम माने वैवस्वतस्य मनोः सप्तमस्य वर्तमानस्य अष्टा माने वैवस्वत मनु का तो वह वैवस्वत मनु कौन सा है सातवां वैवस्वत मनु है ना जी तो वर्तमानस्य सप्तमस्य वैवस्वतस्य मनोः ऐसा कीजिए मनो वर्तमानस्य सप्तमस्य वैवस्वतस्य मनोः अष्टाविंशतितमः अयम् अष्टाविंशतितमः कलि वर्तते अयम् पदे माने सातमा वैवस्वत माने वर्तमान सातमा माने वर्तमान सातमा वैवस्वत मनु के यह 28वां कलि है 28वां कलि 28वां कलि का मतलब क्या 28th कलयुग अच्छा कली यानी कलयुग ओके ओके कली माने कलयुग या मने 27 कलयुग बीत गया, अभी जो कलयुग चल रहा है हम लोग जिसमें है, 28वां कलयुग चल रहा है। अच्छा, इससे पहले 27 कलयुग बीत गया, मने सृष्टि के आदि से लेकर के और इस कलयुग से पहले तक 27 कलयुग बीत गया। ये नहीं समझना चाहिए कि पहली बार ही कलयुग आया है भाई, ये कलयुग है, क्या किया जाए, कलयुग पाप का युग है। इसका मतलब है कि अभी ये पाप का युग है और जब जब कलयुग होता तब तब पाप का युग होता है। मुझे पता नहीं कि मुझे एक्चुअली मैं मानता नहीं हूँ कि कलयुग पाप का युग है। मानते नहीं हो तो ठीक है, ये विचारने की जरूरी है, विचारना जरूरी है, क्योंकि दूसरे को तो जवाब बाद में देना है यदि कोई पूछे या ना पूछे तो। पहले अपने आप में ही अनुमान प्रमाण से पतने के भाई ये कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, और इसमें जो कलयुग जो है केवल नाम, बस राम राम राम नाम लेते रहे बस हो गया। सतयुग में लोग ये हुआ करता था, अभी तो और आगे कलयुग होगा, अभी तो न जाने कितने कलयुग होएंगे। ये तो 27 कलयुग बीत गया, तो यदि कलयुग पाप का युग होता तो जब जब कलयुग है तब तब पाप का युग होता है। इसका मतलब यही माना जाएगा ना। तो आचार्य, पाप का युग का अर्थ क्या है कि ये युग मतलब में क्या, मुझे समझ मतलब नहीं आता। ऐसा नहीं कि ऐसे युग में कोई कुछ अच्छा है ही नहीं, कुछ अच्छा ही अच्छा है ही नहीं की बात नहीं है। पाप युग या धर्म युग जो कहा जाता है बहुलता के कारण। अच्छा, बहुलता के कारण देखा जाए तो अभी कहां, अभी पाप, यदि मूर्ति पूजा करने वाला है उसके दृश्य देखेंगे तो कहाँ है पाप का युग। वही कहता है पाप का युग है। कितना देखो आप टीवी में देखते जा रहे हो, कितने चैनल धर्म का चैनल चलता है, हैं? तो उसके दृष्टि में तो ये पाप का युग होना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये तो केवल टाइम को बांटने के लिए, ये नहीं कि कलयुग गलत हो गया और द्वापर त्रेता इत्यादि जो है अच्छा हो गया, सो बात नहीं है। संडे अच्छा तो मंडे खराब और ट्यूजडे अच्छा थर्सडे खराब, ये सब नहीं है। केवल एक नाप, क्या बोलते हैं इसको, टाइम को मापने के लिए, टाइम को समझाने के लिए ये सब बताया गया हुआ, इस चीज का निर्माण किया गया हुआ। तो ये आप बोल रहे हैं कि ये सही है, ये कलयुग को पाप का युग जो कहते हैं वो करेक्ट है? वो गलत है, वो गलत है। अच्छा अच्छा ओके, गलत है। तो ये किस आधार पर फिर बांटा गया है, क्योंकि मतलब बीच में कोई कोई प्रलय कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर उत्तर आ जाएगा कि भाई ये केवल मात्र जो है टाइम को बनाने के लिए ऐसा ऐसा ऋषियों ने हमारा नाम दिया। अच्छा ओके, टाइम को समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए 365 दिन का, 366 दिन का जो वर्ष होता है ना, संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूजडे होता है, तो ये सब जो है नाम जो दिया गया वो तो ये सृष्टि के आधार पर। संडे जो नाम दिया गया क्यों दिया गया पता है ना, संडे के बाद मंडे ही क्यों, ये मैंने पढ़ा है कहीं, कभी ज्योतिष पढ़ाएंगे इस पर, मैंने अच्छा विचारा हुआ है, मैंने किया हुआ, आपको बताऊंगा कैसे संडे का, ये हमारा ही दिन है, ये संडे मंडे ट्यूजडे अंग्रेजी में नाम है परंतु ये सोमवार मंगलवार बुधवार ये हम लोगों का ही आविष्कार है, ये अंग्रेजी का आविष्कार नहीं है। केवल अंग्रेज बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, और हम लोग भी नहीं समझना चाहते, हम लोग भी नहीं समझना चाहते हैं कि जो है कि हम अपने इस गौरव को कैसे समझे, इस तरीके की बात। चलिए बोलिए, बोलते 28 जो कलयुग है, 28वां कलयुग अभी है, इसका मतलब है कि 27 कलयुग बीत गए। तो 27 कलयुग बीत गए का मतलब क्या हुआ, 27 बार कलयुग भी बीत गया, 27 बार द्वापर भी बीत गया, 27 बार त्रेता भी बीत गया, 27 बार सतयुग भी बीत गया। जब ही कलयुग तो अंतिम हो गया ना, युग चारों युग का, तो कलयुग 27 बीत गया तो उसका तीन युग भी तो पीछे 27 बीत गए ना, समझ गए। इसलिए हुआ कि इस ब्राह्म दिन में 6 मनु व्यतीत हो गए, 6 मनु चले गए और 7वां अभी चल रहा है। तो 7वां जो वैवस्वत मनु है, 7वां जो वैवस्वत मनु है उस उसमें 28 की बात कर रहे हैं, माने सातवें वैवस्वत मनु जो है उस वर्तमान जो वर्तमान सातवें वैवस्वत मनु के 28वां कली है। नहीं समझे? वर्तमान वर्तमान तो यहां पर यह समझना है कि वैवस्वत मनु के 28वां कली है। ये कली उसके इससे पीछे वाले जो है स्वयंभव स्वारोचि सौतमी तामस रैवत चाक्षुष इसके कलियुग की बात नहीं कर रहा। वैवस्वत था केवल मात्र वैवस्वत जो है कलियुग माने वैवस्वत जो मनु है उस सातवें सातवां माने वैवस्वत जो है सातवां मनु हो गया सातवां क्योंकि छह तो व्यतीत हो गया ना मनु सातवां वैवस्वत मनु है तो सातवां सातवां माने वर्तमान जो सातवां है विद्यमान सातवां वैवस्वत मनु के 28वां कलयुग माने कहने का अभिप्राय है कि एक मनु में कितने चतुर्युग होते हैं 71 चतुर्युग होते हैं ना जी याद है कि नहीं हाँ, लिखा है 71 है ना जी इसमें याद है कि सप्तैते मनवः माने एक मनु में 71 चतुर्युग होता है उस 71 चतुर्युग में 27 चतुर्युग चला गया 28 चतुर्युग चला गया सुन लो क्या क्या है 27 चतुर्युग चला गया व्यतीत हो गया और अभी 28वां चल रहा है इस वैवस्वत का 28वां चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। हाँ 28वां चतुर्युग जो हाँ 28वां जो चतुर्युग है उसका कलयुग माने 28वां जो है इसमें द्वापर बीत गया माने सत्युग बीत गया द्वापर त्रेता बीत गया द्वापर बीत गया कलयुग चल रहा समझ में आया? ठीक है कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं तत्रस्य वर्तमानस्य कलियुगस्य और कितने आ जाएं आएंगे अभी कलयुग आना है 71 माइनस 20 अभी 71 टोटल होता ना जी तो उसमें से 28वां तो चल ही रहा है 43 और आना 43 और बाकी है चतुर्युग और अभी 28वां में भी अभी तो शुरू का ही कलयुग है ना जी 5112 वर्ष हुआ 115 वर्ष हुआ तो 5000 मतलब क्या बोल रहे हैं कि कितना 47 लाख चतुर्युग होता है 4,32,000 4,32,000 का होता है ना जी कलयुग उसमें से बहुत कम व्यतीत हुआ है बेसिकली अभी तो 4,32,000 4,32,000 का कलयुग होता है उसमें से तो अभी बच्चा का भी बच्चा है अभी तो शैशवावस्था में ही है और इतने शैशवावस्था में ही कह दिया कलयुग पाप का युग लोगों ने बचपन को ही कह दिया बचपन में जो होता है बच्चा निश्चल होता है नहीं होता है जी बचपन में निश्चल वो तो बड़ा होकर पाप पुण्य करता है ज्यादा ना बचपन क्या करे बचपन तो एकदम इतना आज मैं सत्संग में मैं यज्ञ कर रहा था तो यज्ञ कर रही एक बच्ची थी एक 6 महीने की बच्ची है 6 महीने की इतनी सुंदर है कृति नाम है उनके उनके पति मैंने उनके माता पिता को बिठाए थे मैं उसके तरफ मैं हवन कर रहा हूँ देख रहा हूँ मैं उसके अंदर भगवान का दर्शन कर रहा हूँ मैं जब भी मैं उसको देखता हूँ एकदम खड़ी हो जाती है मैंने एक छोटी सी है 6 महीने की बच्ची है तो अब वो जो बच्ची है 6 महीने की वो 6 महीना हो गया आप उसी के आधार पर यहाँ पर देख लीजिए कितना हमारा देवता का मंत्र देखिए कैसे होता है हमारा मंत्र जो है ना हमारा हमारा जो है 12 महीना देवता का एक क्या होता है एक दिन होता है उसके आधार पर देखेंगे तो अभी कितना महीना है अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ तो कैसे क्या है तो मैंने इस चीज इस सभी को विचार करने की आवश्यकता तो अभी 28वां चल रहा है अभी 28वां पूरा होने में तो अभी कितना लाख लग जाएगा अभी 4,25,000 का तो है ही 3,15 ही वर्ष व्यतीत हुआ है उसको आप हिसाब कर लीजिएगा और आगे और कितना होगा न जाने हम लोग कितना बार आएंगे मोक्ष भी में गए रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं मोक्ष का चलिए तत्रस्य वर्तमानस्य कलियुगस्य इतावन्ति चत्वारि सहस्राणि नवशतानि षट् सप्ततिश्च वर्षाणि तु गतानि सप्तसप्ततितमः अयं संवत्सरो वर्तते। तत्रस्य तत्रस्य वर्तमानस्य कलियुगस्य तत्र अस्य वर्तमानस्य कलियुगस्य कलियुगस्य एतावन्ति चत्वारि सहस्राणि नवशतानि षट् सप्ततिः च वर्षाणि तु गतानि सप्तसप्ततितमः अयं संवत्सरो वर्तते। संवत्सरः वर्तते ये उस समय लिख रहे हैं जिस समय इन्होंने लिखा। तत्र अव्यय अस्य सर्वनाम पुंलिंग इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। वर्तमानस्य अकार चतुर्युगानी युग शब्द नपुंसक लिखे ना यहाँ पर जी, जैसे चतुर्युगानी नहीं था, चत्वारी नहीं, अच्छा जी इसमें चतुर्युगानी नहीं दिया है, नहीं मैं पीछे जो अभी पढ़ के आया नहीं है एक सहस्रम चातुर्युगानी। हाँ। तो इसका आधार पर पता चला कि नपुंसक लिखे ना, इसलिए कलियुगम होना चाहिए, तो कलियुग से है तो नपुंसक लिंग होना चाहिए ना, तत्र अस्य वर्तमान से कलयुग से, अच्छा कलियुगम, ओके अच्छा हाँ ओके। तो अस्य ओके अस्य सर्वनाम नपुंसक लिंग इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। वर्तमानस्य मतलब अभी हम जो है युग को यहाँ पर नपुंसक लिंग लेकर के चलते हैं, यदि आगे कुछ होगा पुंलिंग होगा तो वो भी हम देख लेंगे। हाँ तो फिर ये हो जाएगा अकारांत नपुंसकलिंग वर्तमान शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। कलियुगस्य अकारांत नपुंसकलिंग कलियुग शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। एतावंती एतावंती एतावत एतावत तकारांत एतावत शब्द एतावत तकारांत नपुंसकलिंग एतावत शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन। चत्वारि सहस्राणि अकारांत नपुंसकलिंग चत्वारि सहस्र शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन। नवशतानि अकारांत नपुंसकलिंग नवशत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। षट् सप्ततिः इकारांत स्त्रीलिंग षट् सप्तति शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन। सप्तति ये स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग बात की शब्द है, लेकिन इसको फिर एक वचन ही करेंगे, सप्तति है फिर भी एक वचन ही होगा, एक वर्ष च अव्यय वर्षाणि अकारांत नपुंसकलिंग वर्ष शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तू अव्यय गतानि अकारांत नपुंसकलिंग गत शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन। सप्त सप्तति तमः अकारांत पुमलिंग सप्त सप्तति तमः सप्त सप्तति तम शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन। अयम सर्वनाम पुंलिंग इदम शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन। संवत्सरः अकारांत पुंलिंग संवत्सर शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन। वर्तते वृत्त धातु आत्मनेपद लट लट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन। अच्छा तो यहाँ पे होगा तत्र अस्य वर्तमानस्य कलियुगस्य एतावन्ति चत्वारि सहस्राणि ये ऐसे नवशतानि। ही रहेगा ना हाँ इसका अन्वय। अयम सप्तति, अयम इधर आ जाएगा, अयम सप्तति माने सप्त सप्तति सप्तति तमः। तमः संवत्सर वर्तते। चल जी, यहाँ पे जो तत्र है, तत्र अस्य वर्तमान से, ये तत्र किसकी बात कर रहा है? तत्र यानी तत्रेषु कालेषु, उन कालों में निर्धारण षष्ठी है, सप्तमी है यहाँ पर, तत्र उनमें। उन, यानी किन में, यानी उन मतलब कुत्र, वो मतलब किसकी उन बात कर रहा कलयुग में, उन उन कलियुग में, कलिवर्त करना, कलिवर्तते। अट्ठाईसवां अच्छा कलयुग है। अच्छा उस हाँ, 28वें कलयुग में। अट्ठाईसवां कलयुग में, ओके ओके उन 28वां कलयुग में, तत्वस्य वर्तमान हाँ वह कलयुग। कलयुग की व्याख्या कर रहे हैं ना जी। तो तत्र तत्र माने उन 28वां कलयुग में, उस 28वें कलयुग में अस्य वर्तमानस्य कलयुगस्य, नहीं हाँ, इस वर्तमान के कलयुग के, कलयुग के, वर्तमान कलयुग के, वर्तमान वर्तमान, के कलयुग के नहीं, हाँ इस वर्तमान वर्तमान कहते हैं कलयुग ना। के 4976 वर्ष गतानि तो वर्ष नौता तो गए गए, 70 वर्ष। इतने तो एतावंती यहां पर कीजिएगा, इतने तो। एतावंती तो गतानि कलयुगस्य चत्वारि सहस्राणि नवशतानि षट सप्ततिश्च वर्षाणि गतानि एतावन्ति तु गतानि। इतने तो, एतावन्ति यानी कि अब इतने तक तो, कि इतने। इतने इतने अच्छा माने उन 28वें कलयुग में, इस वर्तमान कलयुग के 4976 वर्ष इतने तो व्यतीत हो गए। तो यानी फिर ये एतावंती शब्द का तो, इसका अगर ये नहीं होता इस, फिर भी इसका अर्थ वैसे ही होता ना। वैसे ही होता, परंतु एताबंती करने से सीमा बांध दिया ना, सीमा ओके इतने, ओके बांध दिया ना, इतने ओके यानी अब तक। इतने नहीं, अब तक हाँ, नहीं। मैंने अब तक मतलब है कि ऋषियन जब तक, तब तक ओके 28वें कलयुग के उन उतने तक। तो गए सप्त सप्तति तमः अयम संवत्सरः वर्तते। सप्त सप्तति तमः षट सप्तति गए, हाँ तो हाँ, 77 76 चार हजार नौ सौ 77 छिहत्तर वर्ष व्यतीत तो व्यतीत हो गए। हाँ, हो गए इस पता नहीं, अयम यह यह संवत्सर, परमा, ये सप्त यह सप्त, ये 77वां परमा संवत्सर, मैंने सप्त सप्तति तमः का मतलब क्या हुआ? 77 को क्या कहते हैं? सप्त सप्तति हिंदी में क्या कहेंगे? सत्तर, सतत नहीं सत्तर तो सतहत्तर, सतहत्तर सतहत्तर, सतहत्तर, सतहत्तरवा ये सतहत्तरवा, सतहत्तरवा यह सतहत्तरवा सतहत्तरवा संवत्सर संवत्सर है। है। वर्ष व्यतीत हो गए, और इसमें अध्याहार कर लीजिएगा, या तू ही का मतलब और हो जाएगा, और यह 77वां संवत्सर है। समझ गए? मैंने जी इस वर्तमान कलयुग के इतने इतने क्या, 4976 76 वर्ष तो वर्ष व्यतीत हो व्यतीत हो गए, गए, और और यह आयसमा नहीं सतत 77वां संवत्सर सतहत्तरवा है। संवत्सर है। यमार्या विक्रमस्य, उस समय तक 77वां था, उससे पहले तक 1,96,00,000, 8,52,976 वर्ष व्यतीत हो गए। यमार्या विक्रमस्य कोन विंशतिशतम् त्रयस्त्रिंशत्तमोत्तरम् संवत्सरम् वदन्ति। यम आर्या विक्रमस्य, आर्या, हाँ यम आर्या अलग, हाँ, यम आर्या। आर्याः विक्रमस्य एकोनविंशतिशतम् त्रयः त्रिंशतम् उत्तरं संवत्सर उत्तरं त्रिंशत्तम त्रयः त्रिंशत्तमो ओ त्रयः त्रिम त्रयस्त्रिंशत्तम त्रयस्त्रिंशत्तमोत्तरम एक ही साथ है, त्रयस्त्रिंशत्तमोत्तरम। त्रयः त्रिंशत्तमोत्तरं संवत्सरं वदन्ति। सर्वनाम पुंलिंग पुनः यत शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचन। पुंलिंग ही है। पुंलिंग नहीं है, यम तो पुंलिंग नहीं होता, नपुंसक हाँ तो यत यत, हाँ तो होता यत है। होता है ना, यत यत नपुंसक, नपुंसक लिंग हाँ यत शब्द, अब तो पुंलिंग है ना यहाँ नहीं पे। पुंलिंग है, नपुंसक लिंग में यत यत ये यानी हाँ तो तो ये ये यम, ये पुंलिंग। पुंलिंग ही होगा फिर। आर्याः अकारांत पुंलिंग आर्य शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। विक्रमस्य अकारांत पुंलिंग विक्रम शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। एकोनविंशति शतम् अकारांत नपुंसक लिंग एकोनविंशति शत शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन। त्रयस्त्रिंशत्तमोत्तरम् अकारांत नपुंसक लिंग त्रयस्त्रिंशतमोत्तरम् तर शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। संवत्सरम् अकारांत नपुंसक लिंग संवत्सर शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचन। नहीं, प्रथमा एक्चुअली विभक्ति एकवचन, प्रथमा विभक्ति है। नहीं, पर वदंती फिर किम आर्याः वदंती, वदन्ति पर क्या किम विभक्ति एक बच्चे है जी। त्रयस्त्रिंशमोत्तरम, ये भी पुंलिंग है, अकारांत पुंलिंग त्रयस्त्रिंशमोत्तर शब्द विभक्ति एक हाँ बच्चे, ये सब सब द्वितीय है, द्वितीय अकारांत विभक्ति पुंलिंग समर्थ द्वितीय विभक्ति एक बच्चे हाँ आ रहा है। एक संवत्सर ओके। विंशतितम, ये भी पुंलिंग ही है, हाँ एकोनविंशतिशतम। हाँ तो ये सब द्वितीय द्वितीय विभक्ति है फिर, विभक्ति एक द्वितीय वचन व्यक्ति है, सब द्वितीय व्यक्ति है, वदन्ति हाँ तो क्रिया। आर्याः यम यम संवत्सरम् वही यम यम विक्रमस् विक्रमस्य एकोनविंशति शतम् एकोविंशतिशतम् त्रयस्त्रिंशतम् तमोत्तरम संवत्सरम संवत्सरम वदन्ति। वदन्ति। त्रयस्त्रिंशमुत्तरम्, त्रयस्त्रिंशत्तमोत्तरम तमोत्तरम त्रिंशत्तमोत्तरम संवत्सरम वदन्ति। तो आर्याः आर्या ये आर्य लोग आर्य लोग जिसको जिसको विक्रम विक्रमस्य विक्रम विक्रम का का 21वीं शतम् नाइनटीन हंड्रेड, नाइनटीन नाइनटीन हंड्रेड एकोनविंशति का मतलब क्या हुआ? नाइनटीन नाइनटीन हंड्रेड एको विंशति इज 19, एकोन विंशति, एकोन देखो सुनो, विंशति शतम हाँ एकोन विंशति इज 19, शतम इज 100, नाइनटीन हंड्रेड हाँ नाइनटीन 19 हंड्रेड हंड्रेड त्रयस्त्रिंशतमोत्तरम् उन्नीस सौ हो गया, त्रिंशत 33 एकोनविंशति माने 19 हो गया ना जी, उन्नीस और और शत शतम है तो लेकिन 1900 1900 और त्रयस्त्रिंशत् त्रयम्शेषदिस 33 33 हाँ 33 33 33वां तैतीसवा उत्तर उत्तरम संवत्सर नहीं उत्तरम। मीन्स उत्तरम अजी का क्या अर्थ है? त्रयस्त्रिंशत्तम ठीक है, 33वां 33वां उत्तर में है जिसके आगे है, तो 1900 के आगे 33 नहीं है, अच्छा, ओके ओके समझ, वो 1900 के आगे 33वां तैतीस वर्ष है कि नहीं, तो त्रयस्त्रिंशत्तमः तो 33वां हुआ, और वह 33वां वर्ष 1900, और 33वां तो वर्ष है ना जी, तो 33वां कहाँ है, पूर्व में है कि उत्तर में है? उत्तर उत्तर में तो 33वां उत्तर वाले, 133वां माने जिसके आगे माने 33वां वर्ष है, ऐसे 1900 संवत्सर माने 1933 आने का अभिप्राय ये हुआ संवत्सर कहते हैं जिसको आर्य लोग माने आर्य लोग जिसको विक्रम के 1933 संवत्सर कहते हैं, 1933वां संवत्सर कहते हैं। माने कहने का अभिप्राय है कि ऋषिराज जी ने कब ये ग्रंथ लिखना शुरू किया, 1933 विक्रम संवत्सर 1933 वो पहले भी दिया था ना, वो पहले शुरू में भी बताया जी 1933 समझ आ गया। आगे चले अत्र विषय प्रमाणम ब्राह्मस्य तु अत्र अव्यय विषये अकारांत पुंलिंग विषय शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन प्रमाणम अकारांत नपुंसकलिंग प्रमाण शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। यहाँ इस विषय में प्रमाण यह है कि प्रमाण है इस विषय में प्रमाण है, तो अभी जो आगे बता रहे हैं वो प्रमाण है। हाँ मैंने ये प्रमाण ये जो बोल रहे हैं कि मैं ये जो बताया हूँ ये मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं है, बोलते अत्र विषय मैंने इस विषय में इस विषय में प्रमाण है कि मैंने ये जो 1,96,08,52,976 वर्ष व्यतीत हो गए और अभी कलयुग का ये 4,976 व्यतीत हो गया और 77वां चल रहा है, ये जो कहा है 1933 जो है ये संवत्सर है इस विषय में प्रमाण है। ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत् प्रमाणम् समासतः ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत् प्रमाणं समासतः एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत। ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत् प्रमाणं समासतः ब्राह्मस्य अकारांत पुंलिंग ब्राह्मः शब्द नपुंसकलिंग ब्राह्मः शब्द षष्ठी विभक्ति हाँ प्रमाणम का विशेषण है तो नहीं ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य तो दोनों विशेषण है नहीं क्षपाहस्य का विशेषण है ब्राह्मस्य तो अकारांत नपुंसकलिंग ब्राह्मः शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन तु अव्यय क्षपाहस्य अकारांत पुंलिंग जी नपुंसकलिंग ओ हाँ ऑफ कोर्स अकारांत नपुंसकलिंग क्षपाह शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन यत सर्वनाम नपुंसकलिंग यत शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रमाणम अकारांत नपुंसकलिंग प्रमाण शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन समासतः अव्यय ये क्या उसका क्षपाह का अर्थ क्या है आचार्य जी क्षप कहते हैं रात्रि को क्षप और अशप और आह ओके क्षप प्लस आह राइट नहीं आह प्लस आह है आह यानी कि रात्रि और दिन रात्रि और दिन तो क्षप ये जो ये कौन सा लिंग है और ये क्या पका ये कैसे ये क्षप क्षप पुमलिंग ही है वो रात्रि तो अब जैसे है कि अभी रात्रि का तो क्षपा हो जाएगा ना स्त्रीलिंग हो जाएगा क्षपा। और अच्छा अहं अच्छा जो शब्द है वह नपुंसक लिंग है, परंतु अह आनी आहानी वहां पर चलता है, परंतु यहाँ पर तो यह है कि ये समस्त पद है ना जी, यहाँ पर क्षपा च अहंत इति क्षपा तथ, यहाँ पर जो है वो न तो सब लोप हो जाएगा ना, जब समस्त पद हो जाएगा तो उसमें नकारांत नहीं रहेगा ना वो। तो यानी कि क्षपत तो स्त्रीलिंग है और आह नपुंसक है, लेकिन लेकिन दोनों को मिला के जो समास है वो अच्छा वो नपुंसक ही है क्षपा। दीन का दीन को मैंने ब्राह्म जो दिन और रात्रि दोनों को बता रहा है ना, दिन और रात मैंने ब्राह्म मैंने समझिए यदि ब्रह्म संबंधी यदि पुमलिंग भी यदि कहते हैं कल्पना कीजिए तो काल का विशेष मैंने ब्राह्म मैंने दिन और रात्रि वाले काल का हम दिन रात्रि वाले ब्रह्म संबंधी काल समझ गए जी। यहाँ पर क्षपा हास्य क्षपा च मैंने या क्षपा और दिन रात और दिन है जिसका जिस काल का मैंने रात और जिस और काल जिस काल में रात और दिन है ऐसा, तो यहाँ पर यह क्षपा हास्य ब्राह्मस्य क्या कालस्य काल का विशेषण पुमलिंग मानेंगे तो काल का विशेषण काल सब पुमलिंग है ना जी, वैसा भी कर सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं, पुमलिंग ही कर दीजिए पुमलिंग भी कर देंगे तो हानि नहीं हो काल का विशेषण हो जाएगा। और समासतः का मतलब क्या हुआ, समासतः माने संक्षेप से, समसनम समास है ना जी, संक्षेप का नाम समास है ना, संक्षेप से मने क्षपा हस्य दिन और रात्रि वाले ब्राह्म काल का समझ गए। इसका अनुवाद जब करेंगे दिन क्षपा हस्य ब्राह्मस्य सुयत प्रमाणम वर्तते, यहां पर अध्याहार कर लेंगे कि दिन और मन रात्रि और दिन वाले ब्रह्म संबंधी काल का जो प्रमाण है समझ गए, समासता संक्षेप से एकैक सह एक एक करके युगानाम युगानाम एकैक सह क्रमशः तन निबोधता, उस युगों के एक एक को क्रम से उसको निबोधता जानो समझो। अब समास का तो की तो विग्रह किए थे, आगे कहाँ किए हैं, आगे तो कीजिए ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एकैकशः युगानां तु क्रमशः तत् निबोधत निबोधत को जानो तत् निबोधत तत् निबोधत एकैकशः एकैकशः अकारांत पुमलिंग एकैकश एकैकश शब्द अव्यय है, सप्तस्यांत है। अच्छा अव्यय है एकैकश ओके। युगा नाम अकारांत नपुंसक लिंग युगा शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन तू अव्यय क्रमशः ये शकारांत पुंलिंग है क्रमशः अव्यय पद अव्यय पद क्रमशः तत् सर्वनाम नपुंसक लिंग तत् शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन द्वितीय विभक्ति एक वचन द्वितीय विभक्ति एक वचन निबोधत निपूर्वक बुद्ध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन मध्यम पुरुष एक वचन नहीं बहुवचन बहुवचन बोधता है ना बोध बोधतम बोधता निबोधता निबोधता ये विधिलिंग नहीं है सेवेता सेवेयाताम सेवेरं सेवेथा सेवेतम सेवेरं सेवे निबोधता हाँ हो सकता है, वो भी हो सकता है। निबोध का जो करते हैं तो निबोधताम बनेगा ना, ये निबोधताम निबोधताम निबोध इंटरेस्टिंग। ये सब आत्मनिपद है, ऐसा सेवा धातु देखते हैं। विधि लिंग में तो हाँ निबोधता हो जाएगा फिर। सेव सेवे सेवे तो सेवयाताम सेवेरन सेवे था सेवयाताम सेवेध्वम सेवे या सेवा सेवे वही सेवा। लेकिन ये किसको कह रहा है ये? हेलो आचार्य जी, हेलो हेलो। डिस्कनेक्ट हो गया। या वी कैन स्टॉप नाउ। हेलो आचार्य जी, हेलो हेलो हेलो। क्षपाहस्य ब्राह्मस्य तु यत् प्रमाणम् अस्ति तत् तन् समासतः निबोधतः। एक तो ये हुआ, मैंने दिन और रात वाले ब्रह्म संबंधी जो काल है उस ब्रह्म मैंने दिन रात वाले ब्रह्म संबंधी काल का प्रमाण, तो जो प्रमाण है उसको समास से जानो, संक्षेप से जानो। और युगानाम एक एक एक एक क्रमशः एक शह और युगों को एक एक करके, युगों को एक एक करके एक एक करके क्रमशः क्रम से क्रमशः क्रमशः यानी कि क्रम से क्रम से इन ऑर्डर। तो ये निबोध तो वो दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। हाँ। कि मैंने और ऐसा भी कर सकते हैं ना, ऐसा मैंने ब्राह्म क्षपाहस्य ब्राह्मस्य तू ब्राह्मस्य क्षपाहस्य ब्राह्मस्य तू और युगानाम युगानाम तू क्या हो जाएगा? युगानाम तू नाम तू यत प्रमाणम अस्ति दोनों का, मैंने दिन और रात वाले ब्रह्म संबंधी काल का और युगों का, युगों का जो प्रमाण है तत् एकैकशः क्रमशः निबोधतः। अच्छा। उसको एक एक करके क्रम से जानो। तो ब्रह्म क्षपा से ब्रह्मस्य प्रमाणम और युगानम प्रमाणम एकैकशः। हाँ, क्रमशः एक युगानम यत् प्रमाणम मने दिन रात वाले ब्रह्म का और युगों का, तो उसी में आ गया। मतलब जो है युगों का जब करेंगे तो युगों का भी तो जो है उसमें ब्रह्म का माने ब्रह्म का प्रमाण माने प्रमाण और दिन रात का प्रमाण, ठीक है। ब्रह्म का प्रमाण पहले बता रहा है, फिर जो है युग का क्रम प्रमाण बताएगा। अच्छा। समझ में आ गया, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देना है कि दिन और रात्रि वाले ब्रह्म से संबंधित काल का और युगों का जो प्रमाण है एक एक से सत प्रमाणम समासतः एकैकशः क्रमशः निबोधतः, ठीक है। समझ आ गया जी। हाँ। अब आगे हम क्रम से बता रहा है, पहले बताएगा ब्रह्म का काल। अच्छा यहाँ अभी ठहरते हैं। अच्छा ठहर, बस यही रखना, ठीक है, जैसे भी आप। और अगले सप्ताह तो वो ये टेस्ट भी है, ठीक है, प्रत्यय का टेस्ट है ना। हाँ। जी तैयारी कर रहे हैं। हाँ। अच्छी तरीके से, और उसका भी तैयारी करना।